pomogącą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Już ponad 300 zakażeń koronawirusem we Włoszech, rośnie też liczba ofiar śmiertelnych. Prezydent podpisał ustawę o 13 dla emerytów i rencistów. 1500 wolontariuszy zgłosiło się do akcji Żonkile. Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Włoszech. Zarażonych jest ponad 300 osób. Nowe przypadki potwierdzono na Sycylii i w Toskanii. Więcej o tym Piotr Kowalczuk. O nowych ofiarach i zarażeniach poinformował szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli. Purtroppo abbiamo registrato la morte. Niestety musieliśmy odnotować śmierć 3 kolejnych osób w ciągu ostatnich godzin. To 3 osoby z Lombardii w podeszłym wieku, powyżej 80 lat. Sono ultra ottantenni. Po zakończeniu konferencji prasowej w Wenecji Euganejskiej zmarła starsza kobieta. Jak poinformował komisarz Borrelli, liczba stwierdzonych zarażeń wzrosła o niemal 100 przypadków, do 322. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Polsce są wytyczne dla osób, które w ostatnim czasie odwiedziły Włochy lub Chiny, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jeżeli wracamy z tego regionu, jesteśmy chorzy, informujemy o tym sanepid i udajemy się bezpośrednio do oddziału zakaźnego. Jeśli wracamy i nie jesteśmy chorzy, obserwujemy się w przeciągu 14 dni i nie przychodzimy w sposób taki profilaktyczny na oddziały zakaźne. Pasażerowie przelatujący bezpośrednio z Włoch i z Chin na warszawskie lotnisko Chopina mają mierzoną temperaturę, mówi rzecznik portu Piotr Rudzki. Badanie polega na tym, że zaraz po wylądowaniu samolotu na pokład samolotu wchodzi ekipa medyczna lotniska Chopina i badają temperaturę u wszystkich pasażerów i załogi. Następnie zbierane są karty lokalizacyjne do kontaktu w przypadku, gdyby zaszła taka potrzeba z konkretnym pasażerem i jeżeli żaden pasażer nie ma objawów chorobowych, wszyscy mogą spokojnie opuścić pokład. Osoba, która ma podwyższoną temperaturę, może być skierowana na obserwację do szpitala zakaźnego. Do wczorajszego popołudnia podobnych działań nie podjęło lotnisko w Modlinie, które przyjmuje bezpośrednie rejsy z Włoch. Na lotnisku jest zainstalowany sprzęt, który powinien wykryć osoby z podwyższoną temperaturą. W związku z epidemią koronawirusa prezydent spotka się dziś z ministrem zdrowia oraz głównym inspektorem sanitarnym. Wieczorem rozmawiał z szefem MSWiA. Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów z podpisem prezydenta. Andrzej Duda powiedział w Żyrardowie, że gwarantuje... jest istotnym elementem budowania społecznej gospodarki rynkowej. Prezydent mówił, że tak zwana trzynastka jest wyrazem społecznej solidarności. Aby moim rodakom podnosił się poziom życia. Prezydent podkreślił, że tak zwana trzynastka będzie wypłacana bez względu na wysokość emerytury czy renty. Będzie ona wypłacana w każdym kolejnym roku. Będzie ona wypłacana w kwietniu. I że będzie ona wypłacana w wysokości najniższej emerytury na dzień 1 marca każdego roku. Obecna na sali minister rodziny Marlena Maląg powiedziała, że rząd przyjął projekt ustawy o wypłacie 14 emerytury. Czyli tej emerytury, która ma być wypłacona w przyszłym roku. A prezydent od razu zapowiedział. Także i to świadczenie zostanie podpisane. Andrzej Duda dodał, że liczy też w przyszłości na kolejne tego typu świadczenia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Porady pielęgniarskie w podstawowej opiece zdrowotnej już od połowy roku. Pielęgniarki będą mogły ocenić stan zdrowia pacjenta, wykonać badania albo je zlecić, a nawet przepisać niektóre leki. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji społecznych. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas wskazuje, że jednym z zadań będą działania edukacyjne i profilaktyczne. Najważniejsza to jest edukacja pacjentów, promocja i pomoc ich w konkretnym przypadku zdrowotnym. Od stycznia porada pielęgniarska funkcjonuje w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Ponad rok może zająć odtworzenie psiej jednostki, która zginęła w piątek podczas awarii sieci ciepłowniczej na warszawskiej Pradze Północ. Przewidują funkcjonariusze. Gorąca woda zalała kojce, w których mieszkało 6 policyjnych psów. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Psy były doświadczone, pracowite, miały światowe sukcesy, wylicza rzecznik stołecznej policji. Sylwester Marczak dodaje, że swoim węchem pomogły w wielu ważnych sprawach. Tutaj mogę przytoczyć sytuację, gdzie 4 pieski nasze przyczyniły się do skierowania aktu oskarżenia związanego z zabójstwem. Mówimy tutaj o pobranie zapachu bezpośrednio z ciała ofiary i rozpoznanie zapachu sprawcy.

się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. No jest coś w tym nagraniu, taki powiew, powiedziałbym nawet. 13,5 minuty po szóstej. Wieje, Blech Janerka, tak zaczęliśmy. No, cieszę się, bo pan Zbyszek napisał, że to jeden z jego ulubionych janerkowych utworów. Cała przyjemność po naszej stronie, jak zwykle. Jak zwykle czekamy na rozmowę. 227 trójek, Piotr Łoda już przy telefonie, ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Kłaniamy się, zaczynamy. Zaczynamy także tym, że wieje, no i też... To jest klarnet, prawda? Zgadłem. A, zdania są podzielone, jak widzę. Ale przyjdzie Filip, to może nam rozstrzygnie. I zaczynamy także badylami. A o tym, co dziś w programie, za kilka chwil. A teraz...

Będę podążał tą drogą do przyszłości, niosąc odpowiedzialność i ciężar, dopóki w mojej piersi będzie biło serce i póki będę oddychał. Tak Hosni Mubarak mówił w parlamencie w 2011 roku. Więcej na ten temat po 7.20 o tym opowie Ernest Zozuń. A poza tym oczywiście projekt Tata. Podręczniki to niezbyt lubiane książki, za to książki spełniające rolę podręczników, które w zupełnie inny sposób podają dzieciom wiedzę, są często wciągającą lekturą. Tak bywa. O jednej z nich dziś opowie tata. Ta okładka wywołuje u nas takie skojarzenia z czymś starym, jakiś stary zeszyt, który został porzucony właśnie na strychu u babci, jakiś skarb ze starej skrzyni. W projekcie Tata 7.45 mniej więcej zapraszamy serdecznie o takim podręczniku, ale ciekawym. A poza tym oczywiście jak zwykle Filip Jaślar, ostatnio była pocztówka od wuja Filipa z podróży, dziś wuj Filip powrócony szczęśliwie, więc wszystko państwu opowie o tym, co w kalendarzu. No i oczywiście jak zwykle także spotkamy się kwadrans po 7 z doktorem Tomaszem dziś. No zobaczymy, jakie będzie pytanie. Może nawet dwa. 21 minut po szóstej. A jeśli chodzi o pierwsze strony gazet, no to tutaj także temat, który od kilku dni nas zajmuje. Koronawirus. Dla kogo darmowe testy? Czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Osoby wracające z Włoch lub Chin mogą robić badania diagnostyczne tylko za własne pieniądze. Bezpłatne są dla tych, którzy mają objawy choroby. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Także na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej blisko, coraz bliżej. To w sprawie koronawirusa, ale nie tylko ten temat. 500 plus już na minus. Czytamy w jednym z artykułów. W minionym roku pierwszy raz od wprowadzenia w 2016 roku 500 plus urodziło się mniej dzieci niż wynikało z założeń twórców programu. To jeden z artykułów, a poza tym także pierwsza prezes jest za, a nawet przeciw. Małgorzata Gersdorf uważa, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem, mimo to przekazała jej kilka spraw do rozpoznania. Tak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie. Gazeta Wyborcza, żona Ziobry i cień przeszłości, niebezpieczne związki Patrycji Koteckiej. Taki duży artykuł na pierwszej stronie. Jak pisze gazeta, zdobyliśmy zeznania świadka koronnego Piotra K., pseudonim Broda, który w 2009 roku przed prokuratorem zarzucił Patrycji Koteckiej, dziś żonie Zbigniewa Ziobry, kontakty z warszawskim półświadkiem. Brodę za wiarygodnego uznał wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamińskim. O tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gazeta Polska codziennie. Żakowskiemu się skojarzyło. Sakiewicz ma płacić. Podczas wczorajszej rozprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie Jacek Żakowski potwierdził, że był i jest przeciwnikiem lustracji. Dziennikarzy twierdzi też, że wciąż czuje się dotknięty artykułem w codziennej Dziennikarze do lustracji, który zinterpretował jako przypisywanie mu agenturalności. Nie potrafił jednak sformułować, jak pisze gazeta, na czym polegała wyrządzona mu krzywda. To Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. W naszym dzienniku szantaż za obronę rodziny. Samorządowcy są zastraszani za podejmowanie uchwał broniących konstytucyjnej wartości rodziny. To nasz dziennik na pierwszej stronie. A w przeglądzie sportowym polski wieczór wczoraj w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski strzelił gola i wypracował dwa inne dla Bayernu. Tak było, dwie asysty. A Piotr Zieliński asystował przy bramce dla Napoli. Całkiem udany wieczór naszych zawodników w Lidze Mistrzów. 23 minuty po szóstej.

notowano żadnego przypadku. Łukasz Szumowski poinformował, że 79 oddziałów zakaźnych w całym kraju pozostaje jednak w trybie podwyższonej gotowości. Zapewnił, że badania osób z podejrzeniem koronawirusa będą wykonywane bezpłatnie. Na całym świecie potwierdzono 80 tysięcy przypadków, najwięcej w Chinach. W Europie 300 osób jest zakażonych, we Włoszech 11 zmarło. Sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem będzie dzisiaj tematem spotkania prezydenta z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. W przyszłym roku emeryci otrzymają oprócz trzynastek także czternastki. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Pieniądze będą wypłacane na koniec przyszłego roku. A już w kwietniu wypłacona zostanie trzynasta emerytura, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Nie będzie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. ZUS razem z terminem wypłacania emerytury czy renty wypłaci to dodatkowe świadczenie. W tym roku trzynasta emerytura będzie wynosiła 1200 zł brutto. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu i krupy śnieżnej. Lokalnie możliwe także burze, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju. Na południowym wschodzie opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem, wysoko przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm. No i temperatura od 3 stopni na północnym zachodzie i w obszarach podgórskich do 8 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prawdziwy profesjonalista zasługuje na najlepszą ofertę. Dlatego teraz nowego Ducato mamy w atrakcyjnym leasingu 100% i z wysokimi rabatami. Odkryj moc możliwości dla Twojego biznesu w salonach i na fiatprofessional.pl. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Człowiek do optymalnego funkcjonowania potrzebuje 20 stopni Celsjusza. Jednak większość z nas przegrzewa mieszkania, naraża się na choroby i marnuje zasoby planety. Jeśli będziemy mądrze korzystać z ciepła, możemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla nawet o 2 miliony ton rocznie. To tyle, ile pochłaniane jest przez 30 milionów drzew. Żeby to osiągnąć, musimy działać wspólnie. Włącz się do akcji 20 stopni dla klimatu. www.20stopni.pl. Akcje wspierają dostawcy ciepła systemowego. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Tymczasem Wild Bean Cafe na stacji BP. Krzysiu, jeszcze 3 kawy ekspresem. Uwaga, serwuję. Gorąca kawa. Na energię do pracy. Świeżo parzona. Na koncentrację w podróży. I o mocnym smaku. Na dalszą trasę. Ekspresowa kawa na każdą drogę. Skręć na Wild Bean Cafe po kubek aromatycznej kawy. Bo komu w drogę, temu kawa. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 7. Robert Lewandowski. Gol i 2 asysty. Chciałby się z Wami pożartować tak przed pracą, ale na szczęście przed chwilą usłyszałem, że Robert Lewandowski zaliczył 2 asysty, że asystował przy 2 bramkach i to mu się chwali. Ja natomiast wczoraj też zaliczyłem asystę. Żona sprzątała, a ja asystowałem. I niestety moja szanowna małżonka Basia Barbara wcale nie była z tego zadowolona, więc chyba tutaj powodu do dumy nie ma żadnego. Do usłyszenia. Oj nie, tu asysty się nie liczą, tu tylko strzelone bramki. Mela Kotaruk. fotelu, kot prowadź. Z uwagi na to, że mam córkę w szkole, a szkoła to zbiorowisko dzieci, proszę, abyście mocą swoją radiową zapytali minister edukacji, inspektora sanitarnego, czy wprowadzenie obowiązku dezynfekcji rąk dzieci chodzących do szkoły i rodziców i nałożenie obowiązku na sprzątaczki, żeby wszystkie klamki czyściły, dezynfekowały, odkażały, czy mogłoby w jakimś sensie ograniczyć rozprzestrzenianie się, bo nie czekajmy, tylko przygotujmy się, zapobiegajmy pewnym rzeczom, a myślę, że to by bardzo pomogło. Chyba każdy rodzic jest zaniepokojony takimi sprawami. 22 i 7 trójek nasz numer telefonu za 27. Zapraszamy do Trójki. Czy Ukraińcy wyjadą z Polski i pojadą do Niemiec 1 marca? Nasi zachodni sąsiedzi otwierają rynek pracy dla cudzoziemców. Niemcy zmagają się z tym samym problemem, co Polska. Brak rąk do pracy. W Polsce pracuje dziś ponad 1 000 000 pracowników z Ukrainy, w tym pan Igor. Kolegi, jakie czekają na to, żeby ujechać do Niemców. No tutaj, jeżeli oni mają 25 zł na godzinę, to tam mówią, że będą mieć 60 zł na godzinę. Dlaczego pan woli zostać w Polsce? Nie gadam po niemiecku. Wiemy, że Niemcom brakuje dzisiaj około 1 200 000 ludzi do pracy. To mniej więcej tyle, ile oficjalnie u nas Ukraińców pracuje. Tak, to jest mniej więcej ta liczba. Wojciech Ratajczyk, prezes Trankwalder Polska, jednej z największych agencji HR. Myśmy zapytali Ukraińców, którzy pracują w naszej firmie, o to, jaka byłaby chęć ich wyjechania do Niemiec i około 50% powiedział, że chętnie by wyjechali do Niemiec. Natomiast kiedy zapytaliśmy ich o ich umiejętności językowe, to 4% około zadeklarowało, że znają język niemiecki w stopniu podstawowym. My szacujemy, że tak około 20-25% maksymalnie Ukraińców może odpłynąć z polskiego rynku, co nadal jest bardzo dużo. Nie wiem, czy bym chciała wyjechać tak naprawdę stąd do Niemiec, bo to inny kraj, inny język, trzeba się przyzwyczaić. Już jakby tutaj trochę się przyzwyczaiłam, a to znowu zmieniać. A co pani studiuje w Polsce? Turystykę i hotelarstwo. Państwo teraz studiują tutaj, zostanie pani w Polsce? Niestety nie, bo ja chcę po studiach do domu pojechać. Firmy polskie robią coś, żeby zatrzymać takich pracowników? Polskie firmy proszą o to, aby usprawnić zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Michał Wysłocki, ekspert Business Center Club. Spowodować, że czas trwania tych postępowań legalizujących pobyt i pracę w urzędach będzie skrócony. Same firmy przewidują pakiety relokacyjne dla pracowników wyższych szczebli, ale niekiedy to kwestie formalne stają na drodze temu, żeby pracownika szybko ściągnąć, powierzyć mu legalnie pracę i jeszcze spowodować, żeby on mógł tutaj zostać dłużej niż rok, ściągnąć do polskiej rodziny i zacząć się osiedlać. Jakie są warunki dla Ukraińców w tym momencie? Podnieśli trochę nie niż ukraińcy, to więcej pieniędzy mam. Bo ja pracuję na umowę o pracę. Ten, kto ma umowę o pracę, ten ma tak samo jak i Polacy. Od początku pan miał umowę o pracę? Tak, od początku. A inni? Kolega pracuje na umowie zlecenie. Tam trochę gorzej. Miałem taki przypadek, że 3 mi wyjechało do Niemiec. Grzegorz Paszkiewicz prowadzi firmę instalującą klimatyzatory. Ale tak naprawdę po 2 miesiącach wrócili. Wrócili dlatego, że przede wszystkim są wyższe koszty utrzymania w Niemczech. Przede wszystkim Ukraińcy mają problem, jaką barierę przed nauką języków obcych. Niemcy wymagają mimo wszystko znajomości języka niemieckiego. To jest taki język, którego uczycie się w szkole? W szkołach rzadko, a tak uczę się notą angielskiego tylko. Niemcy mówią przede wszystkim o fachowcach, elektrykach, specjalistach. Czy tylko ten język jest barierą? No przede wszystkim to są te wymagania, które dzisiaj niemiecka ustawa stawia oficjalnie. Drugą barierą może być to, co myśmy też obserwowali w Polsce, to znaczy, aby przyjąć obcokrajowca do pracy, trzeba podjąć jako pracodawca pewien wysiłek. Trzeba mu pomóc w postawieniu pierwszych kroków, odebrać z autobusu czy pociągu, pomóc założyć konto w banku, załatwić mieszkanie. I z naszych rozmów z niemieckimi przedsiębiorcami wynika, że oni nie są jeszcze do końca gotowi, żeby taki wysiłek podjąć. I oczywiście Niemcy są pragmatyczni, więc na końcu, jeżeli uznają, że warto, to po prostu to zorganizują. Przypomnijmy, 1 marca nasi zachodni sąsiedzi otwierają rynek pracy dla cudzoziemców, a o Ukraińców na tym rynku pracy pytała Izabela Woźniak. Chili Peppers za 7:13. No tego jeszcze nie było. Słuchaczka napisała tak, że bardzo nam dziękuję, że właśnie zapraszamy do trójki. Audycja poranna twórczo ją natchnęła. Właśnie skończyłam układać tematy wypracowań dla maturzystów. Cieszę się tym bardziej, że sprawa była już raczej paląca. Piszą za 4 godziny. Szczerze mówiąc, nie wiem, czym natchnęliśmy, bo zdaje się, że się nie dowiemy tego, żeby była tajemnica. Ale gdybyśmy mogli rozwinąć sytuację, to tu będzie źródło natchnienia. Tu jest źródło wszelkiej mądrości. Chodzi mi o to nagranie. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, na roboty spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Jak sobie wyobrażam temat maturalny, wie pan, w tej okolicy. A to proszę rozwinąć. A może inną razą. Urywki z kalendarza. Filip Jaślar, czołowe skrzypce Grupy Mozarta. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To ja tak może nienaturalnie, ale od wiersza chciałem zacząć. Też dobrze. Można? Miła koleżanko i drogi kolego, dziś 26 przypada lutego, także tego. Imieniny dziś obchodzą Porfiry i Gerlinda. Wszystkiego najlepszego. Jeśli pani Gerlinda jest blondynką, pozdrawiam podwójnie. Imieninowo oraz z okazji przypadającego dziś dnia pozdrawiania blondynek. Pozdrawiam serdecznie blondynkę panią Elę, moją mamę blondynkę i moją blondynkę żonę. I uroczyście ślubuję pozdrawiać dziś wszystkie napotkane blondynki, nawet jeśli moimi pozdrowieniami narażę się na inwektywy ze strony partnerów blondynek oraz brunetek. Natomiast apeluję, aby podczas pozdrawiania blondynek nie cytować im żadnych dowcipów. Jeśli już musimy, bo nieopowiedzenie żartu naraziłoby na szwank naszą reputację żartownisia, postarajmy się jakoś delikatnie. Na przykład tak. Podchodzi brunetka do informacji PKP... Brunet.